इतने साहिल ढूंढे कोई न सामने आया। इतने साहिल ढूंढे कोई न सामने आया। जब मझधार में डूबे साहिल थामने आया। तुमने साहिल हो पहले बिछाया होता, खामोश साफ साना पानी से लिखा होता। ना तुमने कहा होता ना हमने सुना।